ओविन ओविन के पास एक मुलायम पीला कंबल था। जहां मैं जाऊंगा मेरा कंबल भी जाएगा, ओविन ने कहा। लेकिन मिसेस ट्वीजर्स सहमत न थी। उन्हें लगता था कि ओविन बड़ा हो गया था और उसे कंबल छोड़ देना चाहिए। ओविन नहीं माना। वो कुछ भी सुझाव देती, कंबल परिया या सिर का, ओविन कंबल अपने पास ही रखता, अपने पास रखने का तरीका खोज ही लेता। लेकिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो ओविन की माँ जानती थी कि उसे क्या करना होगा, और तब ओविन और कंबल तो प्रसन्न थे, मिसेस ट्वीजर्स भी प्रसन्न थे। ओविन के पास एक मुलायम मुलायम पीला कंबल था। जब वो नन्हा शिशु था तब से यह उसके पास था। वो इसे पूरे मन से प्यार करता था। कंबल वही जाता है जहां मैं जाता हूं, ओविन ने कहा, और वह जाता था सीढ़ियों के ऊपर, नीचे, बीच में, बाहर, भीतर, सिर के बल। कंबल को वही अच्छा लगता है जो मुझे अच्छा लगता है, ओविन ने कहा। और उसे अच्छा लगता था संतरे का रस, अंगूर का रस, चॉकलेट मिला दूध, आइसक्रीम, मक्खन, सेब का केक। इस कंबल को हर जगह उठाकर ले जाने के लिए क्या वो थोड़ा बड़ा नहीं हो गया, मिसेस ट्वीजर्स ने पूछा। क्या तुमने कंबल परी के बारे में नहीं सुन रखा? ओविन के माता पिता ने नहीं सुन रखा था। मिसेस ट्वीजर्स ने उन्हें सारी जानकारी दी। उस रात ओविन के माता पिता ने उनसे कहा कि कंबल को सिरहाने के नीचे रख दे, सुबह कंबल गायब हो जाएगा। लेकिन उसके बदले कंबल परी सिरहाने के नीचे बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही उत्तम उपहार उस जैसे शानदार बड़े लड़के के लिए रख देगी। कंबल परी नहीं होती, अगली सुबह से ओविन ने कहा। सच में? ओविन की माँ ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं, ओविन के पिता ने कहा। ओविन ने कंबल को अपने पैजामे में ठूस लिया और सो गया। कंबल गंदा है, ओविन की माँ ने कहा। कंबल फटा पुराना है, ओविन के पिता ने कहा। नहीं, ओविन बोला, कंबल सुंदर है। और वह था। पीठ पर कंबल लटकाकर ओविन कैप्टन प्लंजर बन जाता। कंबल ओढ़कर ओविन अदृश्य हो जाता। नाखून काटने और बाल काटने और दांतों के डॉक्टर के पास जाने के समय भी ओविन को कंबल चाहिए था। वह जीवन भर बच्चा बनकर नहीं रह सकता, मिसेस ट्वीजर्स ने कहा। तुमने सिरके के जादू के बारे में नहीं सुन रखा क्या? ओविन के माता पिता ने नहीं सुना था। मिसेस ट्वीजर्स ने उन्हें सारी जानकारी दी। जब ओविन देख न रहा था, उसके पिता ने कंबल को वह कोना जो ओविन को बहुत पसंद था सिरके में डुबो दिया। ओविन ने सूंघा और फिर सूंघा और एक बार फिर सूंघा। उसने कंबल का एक नया कोना चुना। फिर उसने बदबूदार कोने को अपने रेत के बॉक्स के चारों तरफ रगड़ा, बगीचे में मिट्टी खोदकर उसे गाड़ दिया और फिर बाहर निकाला। नए जैसा हो गया है, ओविन ने कहा। कंबल अब उतना मुलायम न था और ओविन ने परवाह न की। वह उसे उठाता और उसे पहनता और उसे खींचता। उसने उसको चूसा और उससे गले लगाया और उसे घुमाया मरोड़ा। हम क्या करेंगे? ओविन की माँ ने पूछा। स्कूल शीघ्र ही शुरू होने वाला है, ओविन के पिता ने कहा। कंबल को स्कूल नहीं ले जा सकता, मिसेस ट्वीजर्स ने कहा। क्या तुमने नहीं कहने के बारे में नहीं सुना? ओविन के माता पिता ने नहीं सुना था। मिसेस ट्वीजर्स ने उन्हें सारी जानकारी दी। मैं अपना कंबल स्कूल ले जाऊंगा, ओविन ने कहा। नहीं, ओविन की माता ने कहा। नहीं, ओविन के पिता ने कहा। ओविन ने कंबल में अपना चेहरा छुपा लिया। वह रोने लगा और रोता रहा। चिंता न करो, ओविन की माँ ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, ओविन के पिता ने कहा। और फिर अचानक ओविन की माँ ने कहा, मेरे मन में एक विचार आया है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही उत्तम और बहुत शानदार विचार है। पहले उसने काटा, फिर उसने सिलाई की, फिर दोबारा काटा और दोबारा सिलाई की। काटा काटा, सिलाई सिलाई सिलाई, आंखें पोछो, अपनी नाक साफ करो, अपनी हुर्रे हुर्रे हुर्रे। अब ओविन जहां भी जाता कंबल से बनाया अपना एक रुमाल साथ ले जाता। और मिसेस ट्वीजर्स अब कुछ नहीं कहती। समाप्त।